Book 2 42 42 Stadsbezoek Stadsbezoek Is de markt zondags geopend? Is de markt zondags geopend? Is de beurs 's maandags geopend? Is de beurs maandags geopend? Is de tentoonstelling dinsdags geopend? Is de tentoonstelling dinsdags geopend? Is de dierentuin woensdags geopend? Is de dierentuin woensdags geopend? Is het museum donderdags geopend? Is het museum donderdags geopend? Is de galerie vrijdags geopend? Is de galerie vrijdags geopend? Mag men foto's maken? Mag men foto's maken? Moet men toegang betalen? Moet men toegang betalen? Wat is de toegangsprijs? Wat is de toegangsprijs? Is er korting voor groepen? Is er korting voor groepen? Is er korting voor kinderen? Is er korting voor kinderen? Is er korting voor studenten? Is er korting voor studenten? Wat voor een gebouw is dat? Wat voor een gebouw is dat? Hoe oud is dat gebouw? Hoe oud is dat gebouw? Wie heeft dat gebouw gebouwd? Wie heeft dat gebouw gebouwd? Ik interesseer me voor architectuur. Ik interesseer me voor architectuur. Ik interesseer me voor kunst. Ik interesseer me voor kunst. Ik interesseer me voor schilderkunst. Ik interesseer me voor schilderkunst.